نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي زمن په اصول کې پرون د قران حکیم معنای لغوي اصطلاحي شوی وا او د اهل علم اختلاف ذکر شوی او چې لفظ قران دا لفظ مشتق دی که غیر مشتق دی د قران حکیم د مختلفو اسماء او صفات او ذکر شویو نن زمون په اصولو کې په اتم سلوی ختمه صفحه کې زمون نوې درس دی البحث الرابع فی نزول القرآن سلورم بحث د قران حکیم د نزول بارکی دے نزول د قران حکیم دوکه رت شوه دے دیو جن قران حکیم کی کله لفظ د تنزیل ذکر کوي او کله لفظ د انزال تنزیل وی لگ لگ را نازل دوتا او انزال وی پیوزل نازل دوتا داددی و جنوی دی قرآن نزول دو کرتا شوی یوزل غن طول قرآن دلوح محفوظ نام بیت المعمور بیت العزت ترا نازل شوه دے اباز اهل علم وی دا بیت المعمور حوالنی اسمان کی د ملائکو کعبہ دا ادا بالکل د خانہ کعبی سر مساوی او برابر دا بیا د بیت المعمور او د بیت العزت نه لګ لګ د موقعی په مناسبت سره د درویشتو کالو په عمر کې په نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام قران نازل شوه دی دا نور کتابونه په یوزل پیغمبرانو ته ملاو شول زمونږ د پیغمبر علیه السلام خصوصیت دا دے دی تا لگ لگ ملاو شوئے نگر آغی تا یو ظلب جبریل علیہ السلام کتاب راڑو او دا دی قرآن دا نزول بارا کی پزرگنو کرتا جبریل علیہ السلام دا اللہ دا طرفنا نبی کریم علیہ السلام تراغلے دے حکمت پا دی دوزل نازلی دو کی دا دے چ الله په دې سره د دې کتاب شان او مرتبه پورته کړي علامه زرقانی رحمه الله وای وای دې کی اشاره مو چې دا کتاب په دریو ځایونو کې محفوظ دی یو پا غزائنو کی سینہ مبارک دا د نبی کریم علیہ السلام او دویم بیت المعمور دے او دریم لوح محفوظ دے نو دو قرآن نزول دو کرتا شوی علامہ سیوطی رحم اللہ پخبل کتاب الاتقان لنبنی جل کے پسفہ یو کم سلوی اختمہ و سلوی اختمہ کی فرمائی چپدی خبره اغی اجماع نقل کړي چې قران یو ځل د لوح محفوظ نه بیت العزت ته نازل شوه دی او بیا لګ لګ د موکي مناسب په خاتم النبیین علیه الصلاۃ والسلام د درویش کالو په عمر کې نازل شوه دی دا عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما نم پسند صحیح سرا نقل لے چې قران یو ځل د لوح محفوظ نه بیت العزت تا ابي ادا غین د مقیم موافق جبرئیل علیہ السلام به نبی علیہ السلام تراړو دا عمر دے امام سیوطی رحم الله دری اقوال ذکر کړي او یختلف فی کیفیت انزاله من اللوح المحفوظ علی ثلاثه اقوال اختلاف کړي شوی دے په کیفیت د انزال د قران کې د لوح محفوظ نا دا اهل علم دري اقوال دي احدها وهو الاصح الاشهر يو قول ډير اصح دي او ډير مشهور دي انه نزل الى سماء الدنيا ليله القدر جمله واحده قران د ليله القدر پشپ غن اسمان د دنیا ترا نازل شو ثم نزل بعد ذلك منجما في 20 سنه و 23 و 25 على حسب الخلاف في مده اقامته بمكه بعد البعثه بیا لغلغ د اسمان د دنیا نه پښلو کالو کی یا په درویشتو کالو کې یا په پنځویشتو کالو کې دا قران نازل شوه ځکه دا اهل علم اختلاف دي چې رسول الله عليه السلام د نبوت ملاوېدو نه پس په مکه کې څومره یې سارو د علماء مختلف اقوال دي دی وجنا څوک شل یادای څوک درویش څوک پنځویش یادای دویم قول امام سیوطی رحم الله دا ذکر کړي چې القول الثاني انه نزل الى السماء الدنيا في 20 ليله قدر او 23 او 25 قران نازل شوه د اسمان د دنیا تا پښلمه د ليلۃ القدر یا پدرويشتما یا پنځويشتما افي كل ليله ما يقدر الله انزاله في كل سنه په هر شپه کې هغه چې الله اندازې له ګولې دا غېد نازلول په هر کال کې ثم نزل بعد ذلك منجما في جميع السنه دا قول امام فخر الدين رازي رحمه الله ذکر کړي او بیا تاسو هغه الفاظ د دې بکتی دی چې کوم دي طالبانو باندې لازم کړی سپکې نوی راځي چې ګوره دا لازمه ده چې زور سبق په یاد وای نو هم ګورای چا په عمل کړی لا سجت کیا وای تا نه کړی ودریګا ته تو ودریګا ها بای چان چان زوړم نی اکړه نیم نی کته نه ودریګا ها ودریګا تاسو خو نی ویراو دې نه نو تو ودریګا تاسو کی زوړم کته له نو تا بای ها دی په لاس 14 سجت کوي ګورای او قران مخې له مخنو په بلې تاسو یو خپل هم ګورای ضرورت تاسو نه نشته چا نی کتلې ودرې گئی بھائی تا کتلې اے ور نوې بم ګورې زور بم ګورې ټولې نه ګورې څنګه وتخ چې خبره نه مانی نه بیا راتلی سره ورو ها ګور وې ټول علم په منلو کې نه ټول علم په سکه ده چې اوسره پورا راغې مور په لارې پرې خور خپل طبیعت خوراک او د طبیعت زندگی پرې خور او دې استاد نه مانی نو څه فائدہ شو بل له دې بیا درس کې نه پړېم او کړه ته څومره لوی راز دا تاسو په څه کې تیر کا سبق یې دور سبق نو یې نور کتل نه مې مزورم کې نه نام خلجی در اشتیاو یو کچاوس نیم کتلیا دروغی بویدی نو کبی او ډیر لوی مجرم شو ایو خوشتبیتا مولانی ناکل ناکل ہوئی و یا خو مولانی جی دروغ نوئی اوز مولیان نیمی نسیوا دروغ ہوئی بای جی دروغ ہوئی بس پکیلم نخیر برکت طول سی شی آتی پورتا شی امام رازی رحم الله دا وی یحتمل انه کان ينزل في كل ليله قدر ما يحتاج الناس الى انزاله الى مثلها من اللوح الى السماء الدنيا ثم توقف امام رازی رحم الله بیا توقف کړی چې ال هذا اولى او الاول یا رشی دا قول غرد دا دوی موقع ولنے وَهَذَا الَّذِي جَعَلَهُ اِحْتِمَالًا نَقَلَهُ الْقُرْتَبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهَ عَنْ مُقَاتِلِ ابْنِ حَيَّانِ امام ابن کثیر رحم اللہ وی دا قول چې امام رازی رحم اللہ احتمال گرزو لے دا امام قرطبی نقل کرے دا مقاتل ابن حیان نا وحكى الاجماع على انه نزل جمله واحده من اللوح المحفوظ الى بيت العزه في السماء الدنيا اجماع نقل کړي چې قران غن نازل شوی د لوح محفوظ نه بیت العزه تا اسمان د دنیا تا قلت وممن قال بقول مقاتل الحليمي والماوردي ويوافقه قول ابن شهاب وآخر القرآن عهدا بالعرش آية الدين يروا يا خيراني آيات دا عرش سر آيات دا دين دي آيات دا دين او دا مداينت دي درهم قول داو القول الثالث انه ابتدي انزاله في ليله القدر ابتدا کړي شو د انزال په ليله القدر کې ثم نزل بعد ذلك منجما في اوقات مختلفه من سائر الاوقات وبه قال الشعبي وابتدا د انزال په ليله القدر کې وشو ابیا نازلې دو لګ لګ فاوقات مختلفه او کې د ټول اوقات نه دا قول د امام شافعي رحم الله له قال ابن حجر فی شرح البخاری علامه حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری کی وای والاول هو الصحیح المعتمد دا اول قول صحیح دی او په دې باندې اعتماد دې کله ګور په یو مسله کې ضعیف اقوال وي نو خدای چې هغه معلوم شي چې چرته تفسیر کې سګورې چې دی وې دا قول مرجوح دې اول قول سده چې قران غن په ليله القدر کې د لوح محفوظ نه اسمان د دنیا ته نازل شوه او بیا دا غین لګلګ د درویش کال په عمر کې د ضرورت مطابق په نبی کریم علیه السلام الٰہی العالمین را لېګلې ده زمونږ باسي مشایخ وبوي الله دې قبرونه د انوارات نډک کی چر د نزول مرتين بارہ کی د صحابه او روایت ضعیف دي علامہ حافظ ابن حجر رحمه الله وای چې د نزول مرتين بارہ کی روایت صحیح دي د صحابه او نه لکه هغه اقوال مون ذکر کړی دي دکې بعض اقوال د سلفو نه په سند ضعیف سره دي د نزول مرتين بارکه او حافظ ابن حجر رحم الله فتح الباری نهم جل او صفه سلورمه کې وایي چې نا نزول مرتين بارکه د صحابه او نه روايات صحیحه دا ثابت دي نو د قران نزول ذکر ته شوه دیو جن کلب انزل و کلب نزل و نزل و لګو لګو راتلو تا دا غریو نزول په اعتبار وای او کلا انزل و بیان د حکمت د نزول د قران حکیم تازم د اصول دویمه خبره را اوای وګوره موږ په دې طالبانو لیکل لازم کړی هر طالب به لیکل کوي د سره په پین وی د سره په کافی وی چې څوک لیکل نه کوي وګوره زه درو ما وا ځکه دې په لوري دا څوک چې به لیکلو ناشتي دې کله یو په لږی کله بل په لږی په شنو خبرو کې کدو دو واوري دې هم لوی غنیمت ده اسوک چې لیکل کوي دنه خبره زینا حتا څو تګور مخکې ما ویلو د علم د بار اهلی علم لیکلي سلور مراتب دي سو مراتب دي یو ول استماع وقبني شي دیم الفهم ځان بپوي او دریم حفظ دي د حفظ دو مرتبه دي یو ته حفظ الصدر یو ته حفظ الكتابت د حفظ الصدر تقریبا په دې زمانہ کې ختم دي چګلې په یاد دي د استاد خبرې ټولې چاله یاد شي سمونږ د ګناهونو د وجنا زمونږ د کمزورو د وجنا اوس حفظ الصدر مساله ختمه ده اوس به حفظ الكتابت کوي هر سړی به سي لیکل وکوي اماله ټول ښکارې زمو به درو حدیثنه شاله چې سوکی کنه یو خدای مرګر دا عوام نه د طالب به دستنه شاله کې نه تلګ دی په لشه چې مورچه کې ګوري نه دې مال کړو ګوري کله مورچه کې هي به ډیر به مورچه کې نه کېنی او ماشاءالله دا خو عالم دی پوهه سمجھدار سره دی فارغ شوه عالم دی او پټ مکې دی خار جو مسجد ډیر لوی دی نو ستنې شاله چې څوک کېني څه پکې وي او بھائی دا عوام نه علاوه بھائی دا خو عوام زمونی از بیل دی کنه بھائی د دویمه مسله دا چې دا دبر لوی قران او کتاب د حکمت د نزول د قران حکیم سره ده شیخ القران علامه محمد طاهر نور الله مرقده په خپل اصول کتاب العرفان د اوما صفکه وای وي او اما حکمت نزول القران الكريم هر چې حکمت د نازلې دود قران حکیم ده فهو اخراج الناس من ظلمات العقائد الفاسده رئیسل د خلقو دي د تیارو د هغه غلط عقیدونا چې هغه شرکیه دي کفریه دي بدعیه دي او رسومات باطل دي الى نور التوحید و سنت اغا نور د توحید او د سنت تا او د قران د نزول مقصد څه ده و ابلاغ الاحکام الشرعیه را رسول دی بندگان او تعالی احکام شرعیه را رسي و تنذیر المنکرین سو انکار کوي ای تیار ده و تبشیر المطیعین او سو تابعدار دی ای تزهیر ور کوي و تدبر فی آیاته البینا او د قران دراتلو مقصد دې چې دې پایاتونو کې سوچ شي ورته قران دراتلو دا مقصد دې لکه ګوره دنیا کې مو مختلف مقصدونه ګرځولې بای زولو په اوس خل درانا رااله علما او بدی کې خلکو له سکل قران شریف کې به یو معنی شی تیلی پراتو په خو دې جمعهونو کې خلکو درا بچول جماعتونو کې به څنګه مخبل دي د دې مسجد کې سوا اول لو خوا پکې ناغدا شي چې اصلي بچ ته پټي پټي نه لاړل یا نو کرای دا نو دا خزو به شکرانه نه نه مولا له ور کوې زمانه شي په ګورا ناغه قرآن کې پاڼو کولاو کا په سی به دی واغستي چې ستاده قسمت ته دا مسالې د شریعت تاسو د کتابونو کې راځي قران کې فال قتل نه دا د فالونو کتاب نه ده دا د فالونو د کتو سره نه کتاب نه ده چا د دې نه د تعویذونو کتاب جوړ کړي دا ګوره د تعویذونو کتاب هم نه ده اباځي یو ځلې و امي شړې شاله وای وای پلان یې فارا کړه مچای دم دې اپبل کې د سپید دم دې ولا لګیاو پخوا هغه شی ختم شو خلکو به مړی سره کې خو قران چې څوک به مړ شو سره به کټ کې کې خو اپ دې به جنگونه م کول چې قران بچا نه کې خو نو که پدی مو چرته جنگ کړي وې چې دا ژوند دې نه داخلي اچا مړای نه نیولې بل ته خلاص کړي خلکو په څه جنگ دې وای مړای نه نیولې قران نه داخلي دا بل د خیر خبره مړی سره تا کې خو نو سره اباځي عالمانو بیا د دې رسم په مقابله کې دا ور سره دې په ریسه چې رب دې چې پیدا شوه نو مړ شو خو دې کتاب له کثري نه دي دې چې پیدا شوه دې کتاب له کثري نه دي اسقاتنا ملا ختم کل کلبې دې اسقات کې وخل کو چا ګوڑا وی شل چا صابون داغه د پاسه به د قران پروت تا دې ټول مشرانو له پته ده ادې څورو مشرانو تاسو پته دا ورته ادا دې خلکو داسې پاسان نه پرې خل کله الله رب العزت چا دعا قبول کړي دې باز اهل علم کې دې اخلاص او په اخلاص دې بدعات او رد کولو نو کله هغه الله سازباب شروع کړي دې مخکې کلونو کې دا مسله شروع د چې باز اهل حق او زمونږ دی علما او استادانو ته خلک کوئی دا دیو بندیان نه دی او مونږ دیو بندیان یو نو بیا خپل منځ کې مشوره وکړه چې موږ ځان له دیو بندان وي او دې اسقاتونه کوو اهل علم دیو بندان خو دې اسقات رد کړي موږ ځان له دیو بندان وایو او د جنازې په اجتماعي دعا کوو سنت په یو درې دعاګانې اجتماعي کوو ادا بچاله وروسم دې مشران له یاد ده ابا دې مشران دروغ نه وي وی به چې جمع موضوع کی او سنت او پسې دې درې دعاګانې موږ کې ملائک دا مزر حوالی دې مخله ورو غرزه دمره دا دعا چې شریعت کې اړو د سر صدغنو دمره لازم کړی وي چې څوک موضوع کی او سنت او پسې امام له درې دعاګانو لسل شي سار نشي نو دا موز ولا ملائک راوالی دی مخلی ولا غری الان کې دی وجود په شریعت کې نشتا اوسم دی الله تاسو حرمین او شریفین او لبوزی تاسو وای آمین نو کله ناکله سره کوشش وکړي چې را د حرمین او د امامانو په سنځ دی او درېګم دای چې موزو کې راوګرځي نو ټول مسنون اذکار وای ا د سره فرض په سلاسب نو چتای پاځي مسلو ته هم په کلار رسول مفتي رشید احمد رحم الله مخر کې پدی یو کتابو لیکلو دی نتی اڈیر دا احل حقو ناو یو مسئلہ چی بچا مخیلہ کا او حق با معلوم شنو بیا بیا منلہ داغ پا آخر عمر کی اغم رسالہ لیکلے دی باب کی روایات راغلی کسو لا سوچتی دیل بدعت نشی ویلے واغ روایات سندن ضعیف دی مجموعی لحاظ سره چرا جمع کی نو دمرتی سجوڑی گی نو دا سو وڑا خبر آوا پس اونو زرگونو صحاباو با پینزو وانا وقت موز دا اللہ دا حبیب پس کولو نو کئی دعا کی رفع الیدین کرو پس زرگونو صحاباو نو تواتر سرسے تواتر سر با نقلوے اتا سو دی اصولو کی او مسئلہ وائی غدیر کی بیائی رشی وی عمومی بلوچی وی ناغی کی خبر واحد سکا معتبر دے دا اصول و مسئلہ دے کنا عمومی طول خلق پکی مبتلا دے او خبر یو کس نکل کئی عمومی بلوکی یو کس خبر سنی اغیط دیر اعتبار نی نو بازی قرآن شریف ندا قرآن دی اصول پی قسمو نا خوری نو گورا قرآن صد پارا راغلے پخپلا قرآن وئی اگر اول پارا سور بقرا دویم آیات د سور بقرا اول پارا اگر فرمائی ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین ذالک الکتاب دا کتاب چدا کامل او مکمل کتاب دے لا ریب فی شک نشتا پدی کی اے پکما خبر کی شک نشتا پدی کی شک نشتا چدا در رب العالمین دے طرف نہ لے داد بنداو د نبی علیہ السلام د ځان نه جوړ شوی کتاب نه دی دا دومره لوی کتاب چې د شک او شبهه نه پاک دی داد صد فر راغله هدل للمتقین دا لار خودن کې د پرزګار وتا ایدا د هدایت د فار راغله د لار خیر ایمان لار خیر اخرت هدل للمتقین هدایت د فار د پرزګارو د پرزګارو د فار د کتاب د هدایت د فار راغله دارنګو ګری سوره یونس یو لسم فارکی دا دمر لوی کتاب داد صد پار راغلے اوز گر اے انکار حدیث فتنا ڈیر لویا لا پا دنیا کی پیلاوی کی دو علماء پا طبقہ کی نسوک چنور سے نیشی ویلے وی قرآن لا ریب دے خو بخاری لا ریب دے اوز دی خبری نستا سے ضرورت تے سب پوچھوئی پا خبر آباد وی قرآن لا ریب دے خو بخاری سے نیشی دا په یو طریقه وای کډیر دی لک شک کې خو خلک واچو مخنا اے د ټولې دنیا د مسلمانانو په نسبانه بخاری لارې د ټول امت وای دا څه شی دی دا صحیح کتاب دی نو چې نور څه دی جوړ نشي امای نو وای قران لارې دی او بخاری سره دی دا هغه په څه طریقه خلک د احادیثونو ورته ضرورتو رہی اور سورہ یونس او یاد د سورہ یونس وګورئ سلور پینځو وب او یایم نمبر نا آیات وګورئ وم پنځو سم وم پنځو سم 57 آیات مبارکه وګورئ یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم اے خلق بیشک راغل دیتا سو ته اولوی نصیحت من ربكم د طرف ذرب سا سنا موعظتن کی تنوین د تعظیم د پر یو لوی نصیحت راغله دا لوی د نصیحت کتاب ده کور کله نصیحت تاسو لمخ کی تیر شو د آیات مخ کی مونږ راړو لیو ها مخ کی سره پار اوس سره پار ته زور تا لوی دا نو یسم لا دسی بیغم غند ناسیا ور مخ کی د آیات مونږ راړو لیو د قران د نومونو د پارا اوس مو بیا راوړو لو چې تاسو له پته لګي چې دا آیات خو پرون مونږ راړو لیو او نن مونږ راوړو پرون پکې مونږ د قران اسماء او صفات کتل چې د دې کتاب نوم دې موعظتن د دې نوم دې شفاء د دې نوم دې هدن د دې نوم دې رحمت نن دې د پار راړو چې دا قران حکمت نزول القران سره وَيَقَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ بِشَكْرَ غَلَدَتَ سُتَيُ لُوي نَصِيحَتْ مِنْ رَبِّكُمْ سَاسُدَ رَبِّ طَرَفْنَا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ او دا کتاب را غلده شفا د اغ امراض او چی پسینو کی دی کاغ شک دے کمناغ فقط دے او که شکاک او که خلاف دے او که شرک دے او که کفر دے که کیند او که حسد دے وشفاء لما فی الصدور او دا قرآن شفا دا دا اغا امراض چی پسنو کی دی وہدن او دا قران هدایت دے سو کی للی سو کی اوری د چاور سر ژوند دے نو دا هدایت دے امام ابن کثیر یو درې خبرې کړي یار چاله پکار دی چې پزړی ولیکي وای عادت د رحمان دا دے چې سو پس کی ژوند دی رہی نو پدی کې به مرګ راځي او پدی حال کې به ده پورته کیږي دا درې خبرې شوې دایي عادت د رحمان دار ہے چې چا پس کې ژوند ډیر کو مرګ به دې کې راځي او چې په کوم حال مرګ راغی په دې کې به پورته کیږي نو دې په لګورې د چا ژوند چې قران سره ده مرګ به په څه کې راځي مرګ به د قران په خدمت کې راځي او راپورته کیږي په څه د قران د دې خدمت په حال کې به راپورته کیږي نو دا هدایت دې چې خو څو کور سره لګیا ده وایې پریزی نه د قران دا خیل او د دې زکړه عبادت ته دا یو کال نی دا وتر مرګ پوری لکه مسکه یو کال چا خمزه دار او خپل مزو کو خوبه پرېخو مسله حل نه ده څنګه مز عبادت ته دا چې د قران تعلیم او تعلم او زکړه سره دا ګوره د رمضان پوری نه ده دا ټول عمر پوری ده وهدن او دا قران هدایت ده ورحمت للمؤمنین او دا قرآن رحمت دے دا پارد مومنانو دارنگو گرئی دا حکمت نزول القرآن دا پارا دا سور ابراہیم والآیات مبارکا دیار لسم پارا کی سور ابراہیم رازی داغی اول آیات مبارک او گوری چه دا دمر لوی کتاب اللہ دا کم حکمت دا پار را لے گلے فرمائی الف لام مرا دا دیپ مرا دو مانا بانی اللہ خپوہی گی کتابون دا کتاب دے انزلنا ہوئی لیک رالے گلے دے منگ دا کتاب حبیبتا ستا ددی درات لو مقصد سدے لتخرج الناسا من الظلمات الى النور چراوبا سے خلق لرام دتی ارود بیدی نینا الان نور رنا د دین تا باذن ربهم اے په توفیق د رب د دوی. امام قرطبی وی دی کې اذن په معنا د توفیق دی. دې کې لفظ اذن په معنا د توحید توفیقه الی صراط العزیز الحمید طرف دلار دا غزات تا العزیز الحمید چی آغا غالب دے و خاون دے حکمتنو دے نا بار سو چوبا تھا دقوالا چی اپنا نبند سیدر وقت لکه دا موبایل چې دا وګورل غواړي تاسو دا موبایل ګوره ځوندوي خو دا جمعات بټنې خراب وي دا وګورځول خپل ټول موبایل لږه په چا په لور تاوک تاسو دا موبایل خو جمعات نه زموږ کنه څوک چې موبایل ځان سره راوړي دا شي تالي شي نو دې سره خپل تنظیم هم ځان لو کوي ټول بټنې په مسجد خراب وي وګورځل کا دغه دې آیات کې د قران د نزول حکمت ذکر کو چې دا کتاب الله دې د فار را لېګلې چې د دې د تعلیم او تعلم او د دې د درس او تدریس وینځلاله کنه دا آیات مبارکه حکمت د نزول د قران مونږ او تاسو لمخې لکو چې د دې کتاب د تعلیمات او په ذریعه باندې رسول الله علیه السلام خلق د تیرون رڼا تر وباسي وګورئ دې کې دا آیات مونږ مخکې مراړو لیو ها سره پارو صاحب توایا تم د مزور تعلیم دې دا آیات پرونو مونګراړو لیو ها ها بھائی تو آیا ها دا نو موږ کې ګنوم نشته نو ها دا وې سي وې تو آیا وې یو بیان عظمت فهم القرآن کې دا آیات مونګراړو لیو دی باندې وزن پوي وای ور امام بخاری کله یو حدیث پینزل لسکارا تا کل کم و زیاد ذکر کئی دا خونه چی دمر لوی امام دی ورده که یو حدیث بیا بیا ذکر کئی کل سنت کی سوی یو زیکی یو سنت دی نو بل زیکی بل لی کل پا یو زیکی زیادت دی پا یو زیکی سدی سکمی دی انا لیلہ و انا دا د چې تاسو توامه چې مخکې کتاب ګورئ که نه هغې کتو کې دا مقصدی که تاسو کتللی و تا ګورې دا هم لاستې اوچت کړی چې ما کتل ته پهې چې کتل تا چې مخکې کتاب کتللی و تا به ویل چې دا یاد خومونږ پرونه ویللی و چې دا نن سر دپاره دی ور داسې نه کتاب دا مخکې کتاب چې ګورئ ته تبر سره ګورئ چېر دا یاد پرون تیرو که نه د پرون د آیاتو د بیان د فهم د عظمت القرآن د پارا نن دا د چ حکمت نزول القرآن سره د دین علاوه بجلی نه لګی دی نه بجلی خوشته کنه ها دینالی دینه لدا د ټکټ کوي کنه بل څه کوي کنه ها